ware eetlust. Nauwelijks is hij thuis of hij duikt in de broodtrommel. Molly, de getrouwde dochter, heeft het, zoals ze zelf zegt, druk genoeg. Vooral aan haar baby is ze heel. Vooral aan haar baby is ze heel. Vooral aan haar baby is ze heel. Vooral. En ze heeft een kleine, moderne woning en het werk is dus in een paar uur gedaan. Daardoor heeft ze 's middags, als de baby slaapt, een paar vrije uurtjes om eens rustig een boek of tijdschrift te lezen, waaraan ze vroeger op kantoor eigenlijk niet toekwam. Molly geniet erg van die luxe. Haar zusje Eve is nog niet zo ver. Die is nog op de huishoudschool. Ze heeft het er wel naar haar zin. Leuke vriendinnen. En met de leraressen heeft ze het ook niet slecht getroffen. Maar vandaag krijgt ze van een lerares een aanmerking. Een lerares een aanmerking. Een lerares een aanmerking. Een lerares een aanmerking. Een lerares een aanmerking. Werkt, komt zijn vriendin tegen die ze lang niet heeft gesproken. De dames besluiten samen een kopje koffie te gaan drinken. Was jij ook aan boodschappen doen? Nee, ik heb hier in de buurt gymnastiek. Huisvrouwengymnastiek. Wat zeg je? Doe jij gymnastiek? Waarvoor dan? Wat meer beweging leek me verstandig en wel plezierig ook. Is het niet voor jou? Maar lieve mens. Hebben wij huisvrouwen dan soms geen beweging genoeg? Neem nou bedden opmaken. Dat is toch zeker net zo goed als gymnastiek? En hoe vaak bukken wij ons niet? En hoeveel trappen lopen wij niet per dag? Ik voel het elke avond aan mijn voeten, dat kan ik je wel zeggen. Ook meneer Smit doet zo zijn gymnastiek. Omdat Wim, zijn schoonzoon, niet tegelijk kon meekomen, moest hij Molly en de baby met alle bagage van het station gaan halen. Gelukkig heeft mevrouw Smit Jan direct naar beneden gestuurd om zijn vader te helpen. Laat maar, vader. Je staat er heigen als een karrepaard. Jij hebt makkelijk praten. Toen ik zo oud was als jij, nam ik de trap altijd met 3 treden tegelijk. Maar op mijn leeftijd valt dat sjouwen met die koffers niet mee. 'S Avonds aan tafel is mevrouw Smit overgelukkig dat ze al haar kinderen... Dit is een foto van de familie Smit, gemaakt ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van mevrouw Smit. Zo van de foto te zien, een gewoon Nederlands gezin, dat zich in niets onderscheidt van duizenden andere Nederlandse gezinnen. Mevrouw Smit draagt haar 50 jaren met ere, al zou ze jokken als ze zei dat ze zich nog net zo voelt als toen ze een jong meisje was. Maar uitgesproken klachten heeft ze niet. Voor meneer Smit betekent zijn gezin veel. Maar bijna even belangrijk is de zaak waar hij zich door hard aanpakken heeft opgewerkt. Een paar jaar geleden heeft hij voor zijn werk een auto ter beschikking gekregen. Op de zaak hoeft hij dus niet alles meer alleen te doen. Maar het leidinggeven kost hem heel wat hoofdbrekens. 'S Avonds heeft meneer Smit dan ook niet veel zin meer. Hij blijft maar het liefst rustig thuis. Met Jan is het anders gesteld. Die heeft het zo druk dat hij bijna nooit thuis is. Hij is voorzitter van de schoolclub, speelt hockey en maakt deel uit van een amateurbandje. Zijn moeder maakt zich wel eens zorgen over zijn onverzadigbare eetlust. Nauwelijks is hij thuis of hij duikt in de broodtrommel. Molly, de getrouwde dochter, heeft het, zoals ze zelf zegt, druk genoeg. Vooral aan haar baby is ze heel wat tijd kwijt. Maar ze heeft een kleine, moderne woning en het werk is dus in een paar uur gedaan. Daardoor heeft ze 's middags, als de baby slaapt, Een paar vrije uurtjes om eens rustig een boek of tijdschrift te lezen, waaraan ze vroeger op kantoor eigenlijk niet toekwam. Molly geniet erg van die luxe. Haar zusje Eve is nog niet zo ver. Die is nog op de huishoudschool. Ze heeft het er wel naar haar zin. Leuke vriendinnen. En met de leraressen heeft ze het ook niet slecht getroffen. Maar vandaag krijgt ze van een lerares een aanmerking. Zeg Eefje, heb je me niet verteld dat je aan het vermageren bent? Dan moet je toch niet zo snoepen. Ja, weet u, ik word altijd zo melig 's morgens. En omdat ik toch niet ontbijt, dacht ik, laat ik maar een chocolaatje nemen. Mevrouw Smit heeft heel andere problemen. Zoals iedere vrouw puzzelt ze over de jurk die ze op de verjaardag zal aantrekken. Deze is wel de mooiste, maar een beetje krap. Gelukkig heeft ze naaister die hem voor haar kan veranderen. Vroeger deed ze alles zelf. Alweer 4 centimeter erbij. Als u nog toch eens wist hoe weinig ik eet. Het lijkt soms wel of het van de lucht dik was. Ach mevrouw, dat gaat vanzelf wanneer je ouder wordt. U moest sommige van mijn andere klanten niet zien. En als u het meevraagt, is dat helemaal niet slecht. De banketbakker moet een belangrijk aandeel leveren in de feestvreugde. En dan niet te veel met slagroom erbij. De mensen hebben tegenwoordig liever vruchtige bakjes, hè? Die maken niet zo dik. Juju, je werkt hard. Je hebt veel vet nodig. Nee, ik heb niet veel trek. Ik ben bij de opening van die nieuwe zaak geweest en daar werd van alles gepresenteerd. En misschien ben ik ook wat te moe. En vandaag is dan de grote dag. Moeder 50 jaar. Daar moeten we de vlag voor uitsteken, vond Jan. En die heeft het dan ook maar direct gedaan. Het feest is in volle gang en de visite wordt gul onthaald. Wat een verrukkelijke gebakje. Tegen genoeg. Neem nou bedden opmaken. Dat is toch zeker net zo goed als gymnastiek? En hoe vaak bukken wij ons niet? En hoeveel trappen lopen wij niet per dag? Ik voel het elke avond aan mijn voeten, dat kan ik je wel zeggen. Ook meneer Smit doet zo zijn gymnastiek. Omdat Wim, zijn schoonzoon, niet tegelijk kon meekomen, moest hij Molly en de baby met alle bagage van het station gaan halen. Gelukkig heeft mevrouw Smit Jan direct naar beneden gestuurd om zijn vader te helpen. Laat me, vader. Je staat te hijgen als een karrepaard. Jij hebt makkelijk praten. Toen ik zo oud was als jij, nam ik de trap altijd met 3 treden tegelijk. Maar op mijn leeftijd valt dat sjouwen met die koffers niet in. 'S Avonds aan tafel is mevrouw Smit overgelukkig dat ze al haar kinderen weer om zich heen heeft. Ze bemoedert hen als een bedrijvige kloek. Fantastisch, die brengen je overal. Ja, dat is heel wat anders dan vroeger. Toen trokken we met onze rugzakken de Ardennen in. Dat vond je al een heel eind. Tegenwoordig zie je veel gemakkelijker iets van de wereld, hè? Maar terwijl de feestvreugde op zijn hoogst is, is meneer Smit eventjes gaan liggen omdat hij zich wat duizelig voelt. Zeker van al die mensen en al dat gepraat. En dan die warmte en die rook. Wat is er aan de hand, vader? Niks, jongen. Beetje hoofdpijn. Het is zo benauwd in die kamer. Kan ik moeder roepen? Nee. Kom je erbij. Ga jij nog maar weer naar binnen. Ik kom zo. Maar na een onrustige nacht voelt meneer Smit zich niet erg prettig. Hij schrikt zelf een beetje van zijn beeld in de spiegel en besluit nu toch maar eens naar een dokter te gaan. Meneer Smit, voor wat u mankeert wil ik nog geen medicijn voorschrijven. De laatste jaren krijg ik steeds meer gevallen als het uwe. Allemaal patiënten met dezelfde klachten. De oorzaak ligt voor de hand en aan de genezing kunt u zelf veel doen. Ik kan u niet anders zeggen dan dit. U moet gezonder leven. Begin er nu mee, dan zult u zich wat... Dat is waar. Die mokka met nootjes dan. Die ziet er zo verrukkelijk uit. Natuurlijk wordt de kleine Jenny uitbundig bewonderd. Wat een lekkere meid. Hoeveel weegt ze wel, Molly? Ruim 13 pond. Pintje, dat kan toch geen kwaad? Hé, nee, moeder. Geen aardappels. Ik word veel te dik. Nou, wat eet jij weinig, Daan? Neem dan toch nog een beetje zuur. Je werkt hard. Je hebt veel vet nodig. Nee, ik heb niet veel trek. Ik ben bij de opening van die nieuwe zaak geweest en daar werd van alles gepresenteerd. En misschien met de kop op de lucht. En vandaag is dan de grote dag. Moeder 50 jaar. Daar moeten we de vlag voor uitsteken, vond Jan. En die heeft het dan ook maar direct gedaan. Ook meneer Smit doet zo zijn gymnastiek. Omdat Wim, zijn schoonzoon, niet tegelijk kon meekomen, moest hij Molly en de baby met alle bagage van het station gaan. Als ik zo oud was als jij, nam ik de trap altijd met 3 treden tegelijk. Maar op mijn leeftijd van dat sjouwen met die koffers niet meer. 'S Avonds aan tafel is mevrouw Smit overgelukkig dat ze al haar kinderen weer om zich heen heeft. Ze bemoedert hen als een bedrijvige kloek. Toe, eetje. Neem nog 1 aardappeltje. Een kleintje, dat kan toch geen kwaad. Nee, moeder, geen aardappels. Ik word veel te dik. Wij hebben veel vet nodig. Nee, ik heb niet veel vet. Zeg, Daan.